www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والزحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو قرآن پاک کی دولت سے نوازا ہے. حضرت شاہ صاحب مجھے اللہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو قرآن پاک سے مشرف فرمایا ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترک تو فیکم شیئن، تمہیں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت. بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اگر ان کو مضبوطی سے تم پکڑے رہو گے، لن تضلوا، تو گمراہ نہیں ہوگے. یہی ہمارے دینی دنیاوی ہر آفت کا علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج کتاب و سنت. کتاب و سنت کو اگر ہم پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ظاہری جو پریشانی آتی ہے اس میں بھی کمی نہیں بلکہ نفی ہو جائے گی. ہم کو یقین رکھنا چاہیے. لن تضلوا کا ترجمہ بات ہے، ابراہ نے کہا لن تضلوا، پریشانی میں نہیں پڑو گے، حیرانی میں نہیں آؤ گے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسے منتفع ہونے کی توفیق محبت فرمائے. کتنی عمدہ خمیرہ ہمارا نا یہاں ہے، سب رکھا بھی ہوگا، ہم لوگ کھاتے بھی نہیں، اس کا فائدہ مل رہا ہے. دیکھیے رکھا، ہاں وہاں رکھا ہے، وہاں رکھا ہے، کھاتے ہیں نہیں سب کھلاتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، نہ یہ کہا سب لوگ کھا تو کھا، رکھا ہوا ہے. تو کتاب اللہ اللہ تعالی نے دیا ہے، ہر قسم کی دوا اس کے اندر ہے، ہر قسم کا علاج ہے اس کے اندر، شفا ہے اس کے اندر، ہدایت ہے اس کے اندر، بصیرت ہے اس کے اندر، معرفت ہے اس کے اندر، نصیحت ہے. کیا کیا ہے اس قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا سرمایہ عطا فرمایا ہے کتاب اللہ، اور امتوں کے پاس یہ نہیں ہے. ہمارے تورات اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، انجیل اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، قرآن اپنی اصلی حالت پر موجود ہے. ہم لوگ گئے تھے، ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں اس، وہ ایک بہت بڑا ایک کمرہ اس کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جس میں قرآن شریف کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن قرآن شریف سب جمع کیا ہے. یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اپنی ماں کے خواہشیں کو بھی رکھا ہے, اس کو دکھلاتے ہیں, دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف ہے, یہ ابو بکر صدیق کا شریف ہے, یہ فلاں کا 1400 سال میں, یہ میری ماں کا ہے, دو کسی میں فرق ہے کچھ؟ جو قرآن شریف اس زمانے میں سے وہی قرآن شریف ماں کے زمانے میں بھی ہے, ان کے زمانے میں. یہ قرآن قابل اتباع ہے کہ دوسری کتاب ہے, جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں. قرآن پاک کی اللہ نے حفاظت کیا ہے, دعا کی یہ حفاظت ہوتی رہے, ہم لوگ کی نحوست سے حفاظت میں کمی نہ ہو جائے, نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی حفاظت میں شریک ہونا چاہیے. بہت خوشی ہوتی ہے مولانا چھوٹے بچے خواہش پڑھ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, وہ سنا رہے ہیں, بہت بڑی بات. انہوں نے سورہ پڑھ دیا, معمولی سورہ تھوڑی نا, بہت بڑی سورہ ہے. وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. اب یہاں نقطہ بیان کر دوں, کوئی حرج نہیں, پھر موقع ملے نہ ملے. ہمارے حضرت بہت بیان فرماتے تھے, اس کو خواجہ محمد معصوم نے لکھا ہے, فرمایا کہ عام لوگوں کے نزدیک ارجا آیت کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید رہو. عام لوگ تو یہی کہتے ہیں, یہ سب سے رضا والی آیت, سب سے زیادہ امید والی آیت کون ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید رہو. لیکن خواجہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے ارجا آیت ولسوف یعطیک ربک فترضا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک کوئی میرا امتی جہنم میں رہے گا. ارجا آیت ہی ہے. ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, رونے لگے, بہت سید تھے وہ, رونے لگے. حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عام لوگ نزدیک تو یہ آیت ارجا ہے, سب سے امید والی آیت, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, یہ تو ہے لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ, یہ ہے. لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک یہ ہے, یہ سب سے ارجا آیت کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ ہم راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ کوئی امتی ہمارا جہنم میں رہے گا. ارجایت ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن پاک دیا ہے, بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی دولت ہے, ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. کسی امت کے پاس کتاب اللہ کی صحیح طریقے سے موجود نہیں, صحیح طریقے سے کوئی کتاب موجود نہیں. اس میں مالی کتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, کتنا اس کے اندر قتل بھید ہوئی ہے, اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کو بھی ایسی کر دیں. جو پوری کوشش ہے ہمارا, پوری کوشش ہے, مگر اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف میں کوئی رکھنا نہ ڈالے, بیت المقدس میں کوئی نہ ڈالے, قرآن پاک میں کوئی چیز ایسی نہ ڈالے جو مضر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رکھا ہے, بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے, اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے. یہ وعدہ ہے, اس کی سرخی ہے, قرآن کریم ایک زندہ جاوید روحانی معجزہ ہے. قرآن کریم ایک زندہ جاوید روحانی معجزہ ہے. بہرحال میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اللہ ہم کو دیا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلام اللہ دیا, اور یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ روحانی ہے. پہلے انبیاء کو جسمانی بہت سے معجزہ دیے گئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے نہیں دیے گئے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہیں, لیکن مشہور معجزے زیادہ نہیں. اور لکھا مفتی صاحب نے ہے کہ بہت سے جسمانی معجزہ اب تم دیکھ چکے، اب روحانی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، وہ کتاب اللہ ہے، آج تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا. تحدی کیا ہے، چیلنج دیا ہے کہ اتنی آیت لے آ دو، ایک سورہ چھوٹی نہیں لے آ سکا، کوئی نہیں لے آ سکا، اب تک نہیں لے آ سکتا. لکھا صاحب مدارک نے کہ سلام تیار پتہ آ گئے، یہ تلوار سے مقابلے کے لیے آ گئے، لیکن قرآن کے مقابلے کے لیے اب تک کوئی نہیں آ سکا، اتنی جنگیں ہوئی اسی پر. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، کیسا معجزہ دیا ہمارے ہاتھوں میں، ہم جتنا بھی ناش کرے کم ہے اور جتنی قدر کرے کم ہے. اور یہ معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا. مولانا روم نے اس کی بڑی عمدہ مثال دے کر سمجھایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جادوگر کا انتقال ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا. اس کے لڑکے اس کی قبر پر گئے، کہا ابا بتلائیے، اب تو آپ قبر پہ پہنچ گئے ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام کو تو بتلائیے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کے متعلق نہیں بتلا سکتا، مگر یہ تم کو بتلا سکتا ہوں کہ ان کے عصا کو تم چرا دو. عصا کو یعنی ان کے چھڑی کو اگر تم چوری کر لو تو سمجھ لو کہ وہ نبی نہیں ہے، اگر نہیں کر سکے تو سمجھ لو کہ نبی ہے. یہ علامت بتلائی ہے. چنانچہ وہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام جنگل میں سو رہے تھے، اپنے عصا کو گاڑ دیا تھا. جب وہ قریب گئے تو وہ اژدہا بن کر دوڑایا، اس نے اژدہا بن کے وہ چھڑی دوڑایا، تو ان لوگوں نے توبہ کیا. مولانا روم نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، مگر ان کا معجزہ جو عصا کی صورت میں تھا وہ جاگ رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام تو سو رہے تھے مگر ان کا معجزہ جو عصا کی صورت میں تھا جاگ رہا تھا. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں استراحت فرما رہے ہیں، لیکن آپ کا معجزہ روحانی قرآن کریم زندہ ہے. سبحان اللہ، کیا خوب مثال دی جو آپ عزت سے لکھے جانے کے قابل ہے. اتفاق سے میں جب گیا تھا نان ہوتا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی مسجد میں یہی بیان کیا ہے، بہت پسند کیا لوگوں نے. یہاں تو آپ نے سنے بھی ہوں گے، دو چار مرتبہ سن بھی چکے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی سنے ہی نہیں تھا اس کو، بہت پسند کیا، بہت ہوا، بلکہ آیا بھی. ہاں شباب یہاں تو سنے ہوئے تھا، سنے ہی ہوئے بول جو آپ عزت سے لکھے جائیں گے. میرے دوستو قرآن کے اندر فائد ہے، اثر ہے، اس کی طرف توجہ کرو. قرآن کے اندر بہت اثر ہے، آدمی پڑھتا ہے قرآن کو، ذرا بھی دل لگائے تو ان شاء اللہ العظیم ضرور اثر پڑتا ہے، عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے. ایک آدمی نے آج ہی کہا بہت ہی ناامیدی کی شکل میں کہ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، درمیان میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں الجھ جاتا ہوں. بڑے آدمی تھے، دیکھ اب بھی کوئی یاد نہیں آ رہا کسی نے کہا، آج ہی کی بات ہے. ہاں بہت شیخ عزیز اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتا ہوں، لیکن درمیان میں ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ میں الجھ جاتا ہوں. مجھے ان سے کہا تو نہیں، لیکن بعد میں نے بیان کیا ہے کہ اولاً اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا جاتا ہے تلاوت کے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اسے پڑھا جاتا ہے کہ تلاوت میں بھی رکھنا اندازی ہو سکتی ہے، مساوی سے آ سکتے ہیں. اس میں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، تاکہ قرآن کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ڈالے مساوی سے جس کی وجہ سے تلاوت پر اثر پڑے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دفع مضرت ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جلد منفعت ہے. इसको बहुत लोगों ने पसंद किया, लोगों ने बहुत है, कभी कभी बयान करता हूं मैं। इस वजह से ये न समझना चाहिए कि औद बिल्लाह मिन शैतान रजीम यूं ही पढ़ते हैं, नहीं, इसलिए पढ़ते हैं कि कुरान के पढ़ने में कोई ऐसी चीज ना आवे जो हमारे लिए मुजिर हो। मैं तो बयान करता हूं भाई साहब, साहबी थे, वही लिख रहे थे, कातिबे वही थे। लिखते ही लिखते उनके दिल पर एक कैसा असर हुआ, उनकी बापू मुर्तद हो गए, लिख रहे थे तो तिलावत के अंदर भी तो कोई ऐसी बातें हो सकती है, मुझे याद आए इसका रात हो गए। एक औरत थी, उन्होंने ये बात कही, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने कि तिलावत करते करते कुछ ऐसे वसाविश आते हैं कि मैं उलझ जाती हूँ, बहुत देर तक तो वह इस्तग़फ़ार करती हूँ। बहुत अच्छा हाल उनका है, ये भी अच्छे ही हाल अलामत है। कहा बहुत देर तक मैं तौबा इस्तग़फ़ार करती हूँ, उन्होंने कहा तौबा इस्तग़फ़ार, ताकि ईमान दुरुस्त हो जाए, दिल को सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए। मालूम हुआ कि तिलावत के अंदर भी शैतान रखना डालता है, चाहता है कि तिलावत को बेअसर कर दे, उसमें शक पैदा कर दे, शुबहात पैदा कर दे। इस बिना पर औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी पढ़ा, तब मैंने उनसे कहा कि कई मत औज़ु बिल्लाह मिन शैतान जी पढ़िए, ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को ऐसे वसावि से जो हमारे ईमान पर असर अंदाज हो से बचाए। बहुत बुरे बुरे वसावि आने लगते हैं, सहाबा घबरा गए, हजरत उस्मान घबरा गए, उस जमाने से वसावि का सिलसिला है। जहां तक बिन्नास तो आखिर सूरत इसी पर है, औद में रब बिन्नास मलिक इन्नास इलाही इन्नास मिन शर्रिल वसवास खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिन अल्जिन्नति वन्नास। जिन भी वसवसा डालते हैं इनसे भी, आप कोई किताब भेजिए बददीनों की, क्या उसमें वसवसा नहीं पाए बददीनों आते। रमजान ही की बात है, मौलाना से कितनी बार सुना मैं शाह रसुल्ला साहब से, इसी बात घर में आ जाती रमजान ही सुना। एक साहब थे इफ्तार लिए बैठे थे रमजान को, मना उनके दोस्त आए तो कहा भाई आओ इफ्तार कर लो, सब कर रहे थे तो रोने लगे, वो साहब रोने लगे। उन्होंने कहा भाई ज्यादा से ज्यादा तुम मुर्तद हो गए होगे, वो भी समझदार ही कुछ थे। अरे इफ्तार करे खाने में क्या, खा लो। तो उन्होंने कहा हाँ मैं इसका मुनकिर हो चुका हूं, फला आलिया की किताब देख रहा था उसकी वजह से मुझे शुभा पड़ गया रोजे में। आलिया मालूम है कि हर किताब भी नहीं पढ़ना चाहिए, हर किताब भी नहीं, बाद में दिल पर बैठ जाती है बात भी निकलती नहीं। उन्होंने कहा तो कहा खा पी के कहा लेकिन खा लो, सुबह मार शाह फजल रहमान साहब के चले जाना। गए गए वो, जाते ही हमारे हजरत बयान करते तो बहुत अजीब अंदाज थे कि मार शाह फजल रहमान साहब सर के आए और सीने मारा बता तुम्हारे कल्ब में इस्लाम पर क्या शुबा है, तुम्हारे कल्ब में इस्लाम पर क्या शुबा है बता। यूं किया कहा कुछ ही शुबा नहीं, कोई इश्काल नहीं। मालूम बाकी अहरुल्ला ऐसा भी करते हैं, उनकी बुजुर्गी, उनकी करामत, उनका जल, उनका असर तासीर मालूम हुई। बहरहाल हमारे हजरत कितनी मतों मैंने सुना ही वाकया को बहुत उससे, एक तो ये कि आर्य की किताब देख रहा है उसकी वजह से शुबा हो गया है, इससे मालूम हुआ कि हर किताब को नहीं देखना चाहिए। वो लोग इतना मुलम्मा करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि आदमी मुतासिर हो जाता है, नहीं तुम अपनी किताबें देखो, अपने मशाई की किताबें देखो, अपने उलमा की किताबें देखो, इधर उधर किताबें देखोगे तो शुभे में पड़ जाओगे, शक में पड़ जाओगे। वो बददीन हो गए थे, मुनकिर हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, लेकिन उन्होंने भी होशियार आदमी से इफ्तार करा लिया और कहा कि सुबह तो महाशा फजल रहमान साहब चले जाए। गए, उन्होंने कुछ कहा नहीं, ये भी शाह फजल रहमान साहब की करामत है। आगे कहा बता तुम्हारे सीने में क्या इस्लाम के बदले शुबा है या क्या इतराज है। कहा कुछ नहीं, बस साफ हो गया। बहरहाल हमारे बुजुर्गान दीन भी ऐसे ऐसे हुए हैं, अल्लाह ताला इन हज़रात के برکت سے ہم سب لوگوں کے دین ایمان کو محفوظ رکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دین قرآن جو دیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے قدر کی توفیق دے. بہرحال میرے دوستو قرآن کے اندر فائدہ ہے، اثر ہے. فرمایا میرے دوست ملتزم کے اندر اب بھی فائدہ ہے. یہ نہ سمجھو میں گیا جب پہلی مرتبہ تو الہ آباد کے لوگ آئے بہت سے لوگ، کیا مانا نا تو کہتے ہیں ملتزم کے اندر فائدہ ہے، اثر ہے، حجر اسود کے اندر ہے. کہاں ہے خود تو نہیں معلوم ہوتا. بہت سے لوگ تھے وقت میں آنے والی جائیں گے اٹھتر کے بعد. میں نے کہا بھائی ہے سب چیز ہے، ہم لوگ کی استعداد میں کمی آ گئی ہے، ایمان میں کمی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہم کو مناظر نہیں آتا. اس نے نہیں بلکہ اور بڑا کعبہ رہا ہر دم تجلی میں فضول عید اخلاصات ابراہیم. کعبہ کی تجلی بڑھ رہی ہے، وہ گھٹے گا نہیں. ملتزم کا جو اثر ہے وہ باقی رہے گا، حج اسود کا جو اثر ہے باقی رہے گا، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہوگی. ایمان کو درست کرو، ایمان کو مضبوط کرو، سب کچھ ملے گا. بہرحال میرے دوستوں ملتزم کے اندر اب بھی فیض ہے، حج اسود کے اندر بھی ویسے ہی فیض ہے، قرآن پاک کے اندر ویسے ہی فیض ہے، اس میں کمی نہیں. بس لینے والے کی صلاحیت کی ضرورت ہے. ایمان کو درست کرو، تجدید کرو اپنے ایمان کی. مگر آج ہم نے اپنے فطرت کو فاسد کر دیا ہے، صلاحیت کو ختم کر دیا ہے، تو پھر کس چیز سے کسی چیز سے نفع نہیں ہوگا. جب فاسد ہوگی چیز، منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قلوب ہی مرد، ان کے قلوب میں مرد ہے، یعنی منافقین کے دلوں میں مرد ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. سب کچھ ہونے کے باوجود جو دل میں روح ہی نہیں ہے، روح نہیں ہے جس میں، تو کوئی دوا فائدہ دے گی نہیں. اسی طریقے سے سب دوائیں موجود ہیں، دے رہے ہیں انجیکشن، لیکن صلاحیت اگر ختم ہو گئی تو سب بیکار. اسے ایمان کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت. دعا کرو اللہ منی اثر کے ایمان لائے تد وہ یقین اللہ سے باد و کف و رحمتن انار بے شرف کراوتی پھر دنیا بلا کر. اللہ ہم سہایا کرتا ہے اس ایمان کا جو کہ ارتدار نہ ہو، مرتد نہ ہو. ایمان بڑی دولت ہے، اس کے قدر کرنے کی توفیق قدر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی توفیق مانا چاہیے. یعنی منافقین کے دلوں میں مرد ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. اور کفار کے صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا، کفار کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں کو مہر لگا دی ہے، آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یہ کفار کی صفات ہے. ان آیات کو سن کر مومن ڈرتا ہے، کافی نہیں ڈرتا کیونکہ اس پہ ایمان ہی نہیں. مومن تو ڈرتا ہے، خوب گھوم رہا ہے، خوب مزے سے کھا پی رہا ہے کافر، لیکن مومن ان آیات کو پڑھ کر ڈرتا ہے کہ کہیں وہ بال ہمارے اوپر نہ آ جائے. پس جب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پس جب قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو ہماری آپ کی سعادت اسی میں ہے کہ ہم اس معجزے سے لگے لیتے رہیں. اس لیے کہ اس معجزے سے جو لوگ لگے لیتے رہیں گے انشاءاللہ ان کی حفاظت ہوگی. کتنی دنیا اگر گیتی سراسر بات گرت، اگر گیتی سراسر بات گرت، چلا گئے مقبلا ہرگی نہ میرت. اگر سب آدھی آدھی آ جائے، طوفان آ جائے، لیکن جو اقبال مند ہو ہیں ان کا چراغ جلتی رہے گا. اللہ اسی کر دیا مجھے. اس لیے کہ جب قرآن کریم کی حفاظت اللہ کے ذمے ہے، تو اگر کوئی سے قرآن سے لگا لپتا رہے گا تو کیا اس کی حفاظت نہیں ہوگی؟ اس کی حفاظت بھی ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون. یعنی بلا شبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. آج ہماری حفاظت میں کمی ہو رہی ہے تو اس لیے کہ ہم بہت سی کوتاہیوں میں مبتلا ہیں. اسے اپنے احوال میں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارے جو عقائد ہونے چاہیے وہ ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے اعمال جو ہونے چاہیے وہ ہیں یا نہیں, اخلاق و معاملات درست ہیں یا نہیں, معاشرت اسلامی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو اصل چیز جب نہیں ہے تو پھر اس کے منافع بھی کیسے حاصل ہوں گے؟ سوچی کرو ابھی اصلاح کی. ہمیں سے علماء نے کہا ہے اذا فات شرط فات مشروط, جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا. انتم العلون ان کنتم مومنین, تم بڑے ہو, تم مومن ہو, ایمانی صفات ہونی چاہیے تاکہ ہم کو علو و برتری حاصل ہو. تم ہی بلند و برتر ہو مگر جبکہ تم مومن ہو, ایمانی صفات ہونی چاہیے تاکہ ہم کو علو و برتری حاصل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس دولت سے نوازے. قرآن میں بڑے علوم دوسری سرخی ہیں, قرآن میں بڑے علوم و معارف و اسرار ہیں, قرآن میں بڑے علوم و معارف و اسرار ہیں. جو شخص طہارت قلبی اختیار کرتا ہے اور قلب کی صفائی سے پڑھتا ہے تو اس کو علوم و اسرار منکشف ہوتے ہیں. اللہ اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جس طرح ظاہری طہارت کے بغیر تم قرآن کو چھو نہیں سکتے, یا باطنی طہارت کے بغیر اس کے معنی کو چھو نہیں سکتے. باطنی معنی کیسے ہوں گے؟ جب باطنی طہارت ہوگی. اس لیے کہ ارشاد باری تارا ہے لا یمسوہ الا المطہرون, قرآن کریم کو متحر لوگ ہی چھوئیں گے. جس طرح اس کے الفاظ کو چھونے کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت ہے, جس طرح اس کے معنی کو چھونے کے لیے طہارت قلبی کی ضرورت ہے. مضمون کے طرح محمد صاحب پڑھنے تو کچھ نہیں ہے, یہ بہت یاد آتا ہے. علامہ ابن تیمیہ وغیرہ جملہ جنگل میں چلے جاتے تھے, سجدہ ریز ہو جاتے تھے, کہتے اللہم طہر نہیں اللہم علم نہیں, قرآن کی کوئی آیت نہیں سمجھ میں آتی کوئی موقع, کہتے اللہم علم نہیں, کبھی کہتے اللہم فہم نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن کے فہم عطا فرمائے, قرآن کا علم عطا فرمائے. ابن تیمیہ اتنے بڑے سارے جن کے کتبخانے بھرے ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی جنگل جاتے تھے, سجدہ ریز ہوتے تھے, وہ کہتے تھے کہ اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اللہم علمنی اللہم فہمنی. جس طرح اس کے الفاظ کو چھونے کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت ہے, اسی طرح اس کے معانی کو چھونے کے لیے طہارت قلبی کی ضرورت ہے. اسی طہارت قلبی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں تاکہ قلبی طہارت ہم کو حاصل ہو جائے. دوستو وضو کا پانی تو آپ کے گھر میں موجود ہے, غسل کا پانی بھی موجود ہے, یہ طہارت جسمانی حاصل ہو جائے گی. لیکن یہاں جو آئے ہیں اس طہارت قلبی کے لیے آئے ہیں, یہ بہت بڑی نعمت اور دولت ہے. یہ کب ملے گی؟ اس کا طریق یہ ہے کہ کسی قدر اللہ کے ذکر و شکر کا معمول بناؤ. اس سیکھنے کے لیے آئے ہیں. جیسے پانی سے طہارت, اسی طرح ذکر و شکر سے طہارت قلبی حاصل ہوگی. یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے, یہ کم ملے گی؟ اس کا طریق یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کے ذکر و شکر کا معمول بناؤ, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مراجات کرو, اپنے اخلاق کو درست کرنے کی صحیح کرو, کوئی چیز نفس کے خلاف ہو تو اس کو ضبط کرو اور برداشت کرو. واما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سو جو شخص حد سے بڑھا ہوگا اور اس نے دنیوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا, اور جو شخص اپنے رب کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرا ہوگا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ کی اتباع کے لیے ضروری ہے کہ ہوا کے اتباع کو چھوڑو. اللہ کے لا تتبع الہوا, حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ ہوا کی اتباع نہ کیجیے. آپ کو ملک دیا جا رہا ہے, آپ کو نبوت دی جا رہی ہے, اسے اللہ کے اطاعت کریں, ہوا کی نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام سے ایک لغزش میں مواخذہ ہو گیا, وہ یہ کہ ایک آدمی ان کے عبادت خانے میں داخل ہو گیا. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ ہمارے پاس ایک دمبی ہے اور ہمارے پری کے پاس 99 دمبی ہے, وہ میری ایک کو بھی لینا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بہت ظالم ہے. اس قسم کی بات وہ کہہ گئے. بعد میں پھر مواخذہ ہوا کہ آپ حاکم اور جج بن کے بیٹھے ہیں, جج کی کرسی پر جب آپ بیٹھے ہیں, اس صورت میں دونوں فریق کی طرف ایک نگاہ سے آپ کو دیکھنا چاہیے, وہ ظالم ہو چاہے مظلوم. آپ نے چونکہ مظلوم کی طرف تراہوں کی نگاہ دیکھا, بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہو گئی. یعنی اے داؤد, ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے, تم لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو اور اپنے جی کی خواہش پر نہ چلو, تو وہ خواہش تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. ان داؤد علیہ السلام تھوڑی سی کیا بات کی, لیکن کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ چاہے مظلوم کی طرف نگاہ کیا, لیکن آپ کو اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا. جب دو فریق ہیں, ظالم ہو یا مظلوم ہو, دونوں کی ایک طرف نگاہ ہے, ایسے پکیت ہو گئی. آپ شریعت کے پابند ہیں, حکم الہی یہ ہے کہ جج کے لیے جائے نہیں کہ کسی طرح تراہوں کی نگاہ دیکھے, کیونکہ انہوں نے دیکھا اس میں آپ یہ موقع ہو گیا. بہرحال ہم سب لوگوں کے اتباع ہے ہوا چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال ہم سب لوگوں کے اتباع ہے. ایک بزرگ نے فرمایا یا اللہ میں کیسے آپ تک پہنچوں گا؟ فرمایا دئی ناس نفس و تعال, نفس کو چھوڑو اور آجاؤ. بہت مشہور جملہ ہے یہ, دئی نفس بتا نفس کو چھوڑو آ جاؤ, نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ, اتباع ہوا کو چھوڑو اور اتباع نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ ہمارے دربار میں. یہ معنی ہے اتباع ہوا. ہمارے اور تمہارے درمیان میں اتباع ہوا حائل ہے, جو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی ہے. اس بنا پر اس کی ضرورت ہے کہ ہم اتباع کے اتباع نفس کو چھوڑیں. میرے دوستو, یہ قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہم کو دی ہے, اس سے ہم کو فیض حاصل کرنا چاہیے, اس سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف مبذول کرنا چاہیے. حضرت امام مسلم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جہاد میں جاتا ہے اور قرآن کو اس لیے لے جاتا ہے تاکہ اس کے واسطے سے دعا کرے, تو جائز ہے, لے جا سکتا ہے. میرے دوستو, قرآن پاک سے تبرع بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, اس سے برکت بھی حاصل کی جاتی ہے, اس سے فتح بھی حاصل کی جاتی ہے, اس سے اسد اور وزد اور قید بھی حاصل کیا جاتا ہے. اللہ کا راستہ اسی سے مل سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حبل اللہ فرمایا. نیر ہدن للناس فرمایا, قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اتنے فیوز و برکات ہیں کہ کسی قدر علماء کرامی اس کو سمجھ سکتے ہیں. یعنی اپنے سخن میں مخفی ہوں, در سخن مخفی مرم, یعنی میں اپنے سخن میں اس طرح مخفی ہوں جیسے پھول کی خوشبو اس کے پنکھڑی میں. جو شخص مجھ کو دیکھنا چاہے تو میرے کلام کو دیکھے. اس کے بعد حضرت نے وہی واقعہ لکھا ہے, سن چکے ہیں بہت سے لوگ. بس اسی بات پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے, رمضان اور قرآن سے دونوں جوڑ ہے. قرآن شفاعت کرے گا, رمضان شفاعت کرے گا روزہ. کہ ہمارے لیے انہوں نے بھوک پیاس برداشت کیا ہے, اللہ ان کی شفاعت کو ہمارے آئے گا, ان کے حق میں ہماری شفاعت قبول فرمائیے. قرآن کہے گا انہوں نے نیند کو قربان کیا, دیکھیے ہماری اللہ فی و شب کا آن, دونوں کی شفاعت ہوگی, دونوں کی اللہ تعالی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. بہرحال یہ رمضان شریف ہے. میں نے کہا کہ اس کے متعلق بھی کچھ تھوڑا سا بیان ہو جائے تو اچھا ہے, قرآن کے متعلق بھی اور رمضان کے متعلق بھی. ہو سکتا ہے شب قدر دیا, آپ 25ویں رات میں اس کا بھی لحاظ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے شب قدر ہو, دعا کرنی چاہیے. اللہ مینی اصر و خیر حاضر لہ رہتے وہ فتح و نصر رہا و نور رہا و برکت رہا ہو. اللہ تعالیٰ بہت بڑی نعمت ہے شب قدر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ملا دے. کوشش تو کرنا چاہیے, مجھے تحریر تو ہونا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ یہ سب ملامی بھول رہا ہوں گے, اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں خاص طور سے. حالانکہ بعدوں میں بہت چیز بہت دیر ہو جاتی ہے, لوگ بھول بھی جاتے ہیں شب قدر ہوا ہے, نہیں اس کا سلسلہ رہنا چاہیے, اس کی اہمیت رہنی چاہیے, اس کا بیان ہونا چاہیے, اس کے لیے کچھ جاننا بھی چاہیے, چاہے دو ہی گھر پڑھ لیں شب قدر ہونے کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے اس کی بھی قرآن کی بھی قدر, لیلۃ القدر کی بھی قدر, ہم لوگ اسی لیے جمع ہیں تاکہ ان چیزوں کی قدر ہو, صحیح معنی میں قدر ہو, تاکہ اس کے فیض برکات سے ہم لوگ مالا مال ہو جائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے, اور پریشانیاں جو ہیں بیماریوں کی اور چیزوں کی پریشانیاں, اللہ تعالیٰ اس پریشانیوں کو دور فرمائے, اور یہ مہلک مرض سے اللہ تعالیٰ نجات کلی عطا فرمائے. بہت سے ائمہ, بہت سے علماء, بہت سے مشائخ کے شکار ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بلکہ پوری امت کو بلکہ غیر امت سبھی کو اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے, اور یہ موذی مرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات کلی عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طبیل میں صحابہ کرام قرآن پاک رمضان شریف کی برکت سے یہ موذی مرض سے ہم سبھی لوگوں کو نجات کلی عطا فرمائے. اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق میں فرمائے, اسی طریقے سے قرآن کی قدر. بہت کوتاہیاں میں تو اپنے کہہ بہت سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے ہم کو نکالے, اور صحیح معنوں میں اللہ کے تعلق نسبت اور تقوی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.